Mały, wielki sklep. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma jeszcze decyzji co do ewentualnych odszkodowań w związku z uziemieniem Boeingów 737 MAX 8, mówi Trójce rzecznik lotu. W Sejmie trzecia godzina zeznań byłego rzecznika rządu i współpracownika Donalda Tuska przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT-u Pawła Grasia. Polacy ciągle dużo kupują, zwłaszcza meble, sprzęt. AGD i RTV GUS podał dane za lut. Polskie linie lotnicze LOT nie podjęły ostatecznych decyzji dotyczących ewentualnych rekompensat w związku z uziemieniem samolotów Boeing 737 MAX 8, informuje Trójkę rzecznik polskiego przewoźnika Adrian Kubicki. Jak dodaje, pojawiające się w prasie informacje na temat domagania się odszkodowań od producenta są nieprecyzyjne. LOT będzie oczywiście dbał o interes spółki. Jesteśmy tutaj w kontakcie z naszymi partnerami, z producentem samolotu, z leasingodawcą. To są nasze takie relacje trójstronne i dyskusje, które siłą rzeczy mają charakter poufny. Będziemy rozwiązywać ten problem na drodze współpracy. Czekamy na ustalenia, co tak naprawdę faktycznie wydarzyło się w Etiopii. Oficjalne ustalenia, w jaki sposób producent, jak szybko jest w stanie zaradzić problemowi, który doprowadził do uziemienia tych samolotów. LOT ma 5 maszyn tego typu, teraz wyczarterował 4 samoloty, które zastąpią 737 MAX w siatce połączeń. Do tej pory Boeing wyprodukował 218 maszyn, zostały uziemione po katastrofie samolotów w Etiopii, do której doszło 10 marca. Zginęło 157 osób. W Sejmie trzecia godzina zeznań Pawła Grasia przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT-u. Były rzecznik rządu, bliski współpracownik Donalda Tuska, kilkakrotnie pytany był o to, dlaczego rząd PO-PSL podnosił podatki, a nie uszczelniał VAT-u. W Sejmie jest Karol Surówka. Karol, jak do tych zarzutów odnosił się Paweł Graś? Paweł Graś przekonywał, że rząd PO-PSL walczył z luką VAT-owską. Odpowiednie rozwiązanie prawne miał wdrożyć m.in. w 2008 roku. Były rzecznik rządu podkreślał też, że nie brał udziału w rozmowach, w których w ogóle dyskutowano by, czy można nie podnosić wieku emerytalnego, a zamiast tego szukać oszczędności w VAT-ie. Zdaniem Pawła Grasia w tej kwestii premier Donald Tusk korzystał ze wsparcia ekspertów. Miał do swojej dyspozycji Ministerstwo Finansów, miał do swojej dyspozycji, jeśli chodzi o te sprawy, Radę Gospodarczą z bardzo szacownym gronem, z premierem Morawieckim jako jej członkiem. Podczas posiedzenia komisji padły też pytania niezwiązane z VAT-em. Błażej Parda z Kukiz 15 zapytał Pawła Grasia o to, czy, tu cytat, był współpracownikiem albo informatorem niemieckich bądź innych służb specjalnych, wywiadowczych. Bardzo mnie rozbawiło to pytanie, ale nie, odpowiedział były rzecznik rządu. Z Sejmu mówił Karol Surówka, dziękuję. GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w lutym, była wyższa niż przed rokiem o 5,6%. W ocenie doktora Marcina Czaplickiego z PKO Banku Polskiego warto zwrócić uwagę na silną dynamikę wzrostu sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych, niewyspecjalizowanych. To jest ciekawe, bo w lutym mieliśmy dużo mniej dni handlowych niż w ubiegłym roku, a mimo to dynamika w tym zakresie wzrosła, co pokazuje, że konsumenci po pierwsze mają więcej pieniędzy, a po drugie są na tyle optymistyczni, że zwiększają swoje zakupy, pomimo tego, że mają mniej dni, w których mogą te zakupy robić. Ekspert zwrócił też uwagę na dynamikę sprzedaży mebli AGD i RTV. I to bym połączył z także tym, co widać w produkcji budowlanej. To odzwierciedla trwający w Polsce boom budowlany i to, że po prostu coraz więcej mieszkań się nabywa i te mieszkania trzeba wyposażać. Według GUS-u od stycznia do lutego oddano ponad 32 tysiące mieszkań, czyli o blisko 8% więcej niż przed rokiem. Caritas w całej Polsce rozpoczyna akcję wielkanocnego dzieła na rzecz najuboższych. Specjalnie przygotowane cukrowe baranki, wielkanocne świece paschalne i kartonowe skarbonki zostały rozesłane do parafii. Baranki i świece będzie można kupić po każdej mszy świętej, a skarbonki dla najmłodszych można odbierać w szkołach, mówi ksiądz Zbigniew Pietruszka.

dwa, dwie poezje, trybuny. Patrzy znana pelisa, czy to a mnie Julek? Hej, czy masz wujek zawołał? Co się nie pokazujesz? A, bo widzisz Mickiewicz, nie tylko ty pisujesz. Tu otworzył słowacki plastikową aktówkę, wyjął 4 A4, uprzystępnił mu próbkę. Wziął Mickiewicz do ręki 4 ważne papiery i odczytał litery w rytm dziecięcej piosenki. Ślimak, wystaw rogi, dam ci sera z nogi. Sera wojskowego na pierogi, dobrego jak każdego innego. Wydra pana paska. Król Sobieski miał 3 pieski, czarny, żółty i niebieski. Miał też różne miecze, świdry oraz żonę Marysieńkę, ale nigdy nie miał wydry, co mu było nie na rękę. Biegał więc po Wilanowie, strojny w śliczny złotogłowie, aż wieczorem gdzieś pod laskiem spotkali się z panem paskiem. Król przystanął i szlachciurze podał łaskawie odnóże. Pasek ścisnął je łakomie, a król mówi: Chryzostomie, nie słyszałeś moje serce o jakiej młodej wyderce? Jan Chryzostom odparł na to: Królu, tyś narodu tato, przeto dam ci wydrę własną, chociaż u mnie z groszem ciasno. Król zrozumiał przytyk cichy, dał mu w łapę 4 dychy, wąs nastroszył, strasznie wielki, zasadził berło za szelki, podrapał się pod kontuszem i zakrzyknął z animuszem: Bardzo dobrze, moja rybko, przywoź wydrę, byle szybko. Jan Chryzostom konia dopadł i się puścił w kurc galopa, dzięki czemu koło wtorku zajechał do swego dworku, wsadził wydrę za pazuchę i do króla wrócił duchem. Król akurat bardzo cienko dyskutował z Marysieńką. Pozwól no jeszcze raz, duszko, by cię Jaś odsmoknął w uszko, bo mam wielką chęć do pieszczot. Wpierw odepnij waszmość brzeszczot, fe, paskudny, impossible, ach, fi donc, enfant terrible. Tak mruczała po francusku, a król do niej coś po rusku. Lecz gdy ujrzał Chryzostoma, ogarnęła go oskoma i przerwawszy zalecanki, wybiegł jak stał do altanki. Gdzie wydra? Już czeka w parku. Król aż się klepnął po karku i poszli. Przodem Jan III, a za nim Jan Pasek leci. Król do parku wpada biegiem, a wydra siedzi nad brzegiem. Ale on, jakby miał bielmo, ciągle pyta: Co z tą szelmą? Taż siedzi. Gdzie? A łołotu? Wszak to coś z rodziny kotów. Wydrać to. Wydra? Tak, panie. Król się wkurzył niesłychanie, ucapił paska za jupkę i kopnął kilkakroć w pupkę, wołając w sposób gwałtowny: Takiż to waszmość dosłowny? Pasek umknął swą dwukółką, a Sobieski biegał w kółko, aż z tej złości zrobił gafę, bo pobił kara Mustafę i ocalił Austriaków, co nam później wzięli Kraków. Stąd łatwo wysnuć teorie. Wydry kształtują historię. Wzdycham i nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię dłużej nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Cierpiałam nieraz, nie myślałam wcale, aby przed tobą iść wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sama nie pojmuję, jak w te zajdę progi i wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy... Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. Znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest... Dla twego zdrowia życia nie poskąpię, po twą spokojność do piekieł ustąpię. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, by być dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest... To prawdziwie jazzowe wykonanie. Za chwilę Jan Kobuszewski w piosence z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Hamlet. Następnie chwila oddechu od poezji, podwieczorkowi Florczak i Malinowski o rytmie. A zakończymy piosenką do samodzielnej zadumy Marek Grechuta, Wędrówka. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Szalała zawieć, jednak w teatrze Hamlet w programie. Kurwa wolno, w górę się wznosi. O cudowności, teatralności, życi chła nieco, orkiestra dęta. Na scenę weszli duńscy książęta. Chłopy jak byki z grzywą na karkach, przy kordelasach i przy zegarkach. Bo poza aktor płacze i skamle, że tylko on jest jedyny Hamlet. Dobra dyrekcja, by te łzy otrzeć, zaadoptowała sztukę samotrzeć. Zamiast 25 postaci, sami Hamleci byli w dramacie. Na diabła grabać, stop ofelio. Chcą grać chłopaki, niech się wyżyją. W ten sposób szlagier pierwszy raz w świecie grali w Hamlecie sami Hamleci. Ręka na sercu, twarze ponure, być albo nie być, wołali chórem. Malinowski, to by za kółko tutaj na szczycie. Okrągłe, panie kierowniku. No widzę, że... Albo chodzi o to, żebyśmy zajęli jakieś stanowisko, panie kierowniku. Właśnie, rozglądam się za jakimś stoliczkiem. Właśnie. O, entliczek, pętliczek i mamy stoliczek. Gdzie? O, tu wzięło, wzięło. O, tu, no. Wiadomo, panie kierowniku. Tylko, panie kierowniku, mnie nie o to chodziło. A o co? Chodzi o to, panie kierowniku, że musimy trzymać rękę na pulsie. A jak musimy, to proszę bardzo, podtrzymajcie sobie. Anioł, o, bije, bije. Wspólnym rytmem naszych serc. Jak mawiało 2 lata temu 3 miliony 824,2 tysiące poetów. Teraz, To u nas jest tylu poetów? No teraz jest trochę mniej już. A ilu? A nie liczyłem, panie kierowniku. Ale będzie gdzieś około 15. Ale i nawet tym 15 te wspólne rytmy naszych serc jakoś się plączą, panie kierowniku. No nic dziwnego, Malinowski. Arytmia to jest choroba naszych czasów. Otóż to, panie kierowniku. I dlatego musimy trzymać rękę na pulsie, zająć odpowiednie stanowisko i przeciwdziałać, panie kierowniku. Co robić? Przeciwdziałać. Malinowski, ja sobie wypraszam wszelkie tego rodzaju wystąpienia. Zarówno jako przełożony wasz i kierownik na stanowisku. A jako człowiek? Homo homini lobus. Panie kierowniku, ja sobie wypraszam tego rodzaju podobne przeciwko mnie... Tak mawiali starożytni Rzymianie, moi. A no, to do nich nie mam pretensji, panie kierowniku. Panie kierowniku, więc tak jak pan kierownik słusznie zauważył, że musimy trzymać rękę na pulsie, panie kierowniku, i musimy przeciwdziałać przeciwko tej... Malinowski, wy mnie tutaj nie lulajcie do snu, tylko mówcie. No, arytmi? Arytmi, właśnie. Pan to słusznie zauważył, ja to samo myślałem, co i pan kierownik powiedział, że musimy tylko jak przeciwdziałać przeciwko tej arytmii. Słusznie pan to zauważył, a jaki pan kierownik mądry, panie kierowniku. A wie pan, jak musimy przeciwdziałać? No. Rytmem, panie kierowniku. Jak na rytm arytmia, to na arytmie rytm, o. Ale pan kierownik to ma główkę, ojej. No, coś nieco się ma, prawda? Tak. Panie kierowniku, a niech mi pan powie, co dzisiaj w nas najbardziej wyrabia poczucie rytmu, no? No, prawda? No. Różne takie rzeczy. Takie rzeczy, no ale co najbardziej, no? Takie coś, co się kręci właśnie. No. Karuzela? To już dawno przeminęło z wiatrem, moja karuzela. Coś, co wszyscy kręcą, no? Malinowski, ja sobie wypraszam. Ja nic nie kręcę. A, to szkoda, panie kierowniku. Pan powinien? Powinienem? Tak jest, panie kierowniku. Ale co? Pomogę panu. Niech pan uważa. No. Tup, tup, tup, no. Tup, tup, tup. Chodzenie po schodach? Oj, matko. Do Rzymu, panie kierowniku. Tup, tup, tup, no. Do Rzymu? Tup, tup, tup. Tup, tup, tup, do Rzymu. Śnieżek chrupi, chrup, chrup, chrup. Ojej, panie kierowniku, hula hup, panie kierowniku, tup, tup, tup, hula hup. Ta hula hup, panie kierowniku, to walka z arytmią, to walka o rytm i harmonię, o. A wy umiecie grać na harmonii, panie kierowniku? No. Tu chodzi, panie kierowniku, o przezwyciężenie światowego hałasu. Czego? Hałasu, przezwyciężenie światowego. Jakiego hałasu? No właśnie, jak to jest? Może chaosu? No to samo przecież, hałasu i hałasu, panie kierowniku. Tak jest, przez hula hup do szczęścia, panie kierowniku. Rzeczywiście, kto dziś żyw, a nie trup, ten uprawia hula hup. Brawo, panie kierowniku. Kto nie hula z nami hupa, ten jest dla nas wroga grupa. Kto nie tańczy hula hup, ten jest na naszej świetlanej drodze, jak zawali droga. Tak jest, panie Czyli kierowniku. Czyli słup. Tak jest, panie kierowniku. Panie kierowniku, hula hup to marsz do współpracy wszystkich narodów. Mało narodów, Malinowski, do naszej współpracy. Panie kierowniku, do naszej, no nareszcie. Słowo? No, a czy byście zwątpili w swego kierownika? Malinowski? Nie, dzielny z was człowiek, patriota. No to w porządku, to teraz niech pan kierownik spróbuje. Czego? No jak to? Hula hupania, no? Po co? Jak to po co? Po co? Żeby umieć zachwalić towar, panie kierowniku. No. Towar? No. Jaki towar? No właśnie, pan kierownik do szkoły nie chodził, czy ja? Ja, panie kierowniku, wziąłem od spółdzielni wspólna sprawka 200 kółek hula hup do komisowej rozprzedaży. Malinowski, bójcie właśnie. Się Boga, w delegacji służbowej? Nie, w płaszczu byłem, panie kierowniku. Ale chodzi o to, panie kierowniku, żeby przezwyciężyć ten światowy hałas. Panie kierowniku, leci dla nas po 20 pod sztuki, no. Malinowski, ja widzę, że wy coś kręcicie. A właśnie, to nie takie trudne, panie kierowniku, ale pan kierownik próbuje. Naprawdę to jest... Malinowski, ja już dłużej tego słuchać nie mogę. Idziemy. Dokąd, panie? Mi się zakręciło. Przezwyciężać światowy chaos. Aha, po 20 zet od sztuki, panie kierowniku. Idziemy, no. No to idziemy. Idziemy, chuja.

Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i do 14 czekam na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Sylwia na początek i jej propozycja, prośba o nagranie Skaldów z udziałem pana Stanisława Węglorza. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Thank you. Zespół Skaldowie i Stanisław Węglosz. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. No to może pierwszy telefon. Dzień dobry, Mariusz przy telefonie. 2 tygodnie temu udał mi się kamel. Poproszę jeszcze raz kamel, jeśli można, Stationary Traveler. Dziękuję i pozdrawiam. Thank you. 22 i 7 trójek, klub UKF małpa polskiradio.pl. W muzycznej poczcie UKF widzę, że Państwu bardzo spodobał się dzisiaj dzień z poezją i sporo tych poetyckich próśb jest również w muzycznej poczcie. Na przykład pan Adam Strzeladzie prosi o nagranie Antoniny Krzysztoń, Perłowa Łódź. Perłowa Łódź, Antonina Krzysztoń i zespół WW. To chyba największy przebój Antoniny Krzysztoń. 22 i 7 trójek. Chciałabym zamówić piosenkę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wykonaniu Grzegorza Turnała. Znów wędrujemy ciepłym krajem.